waxo mom andi ci moy bobu nga xamni an sha mo bi de jannatin ay tol ay gankete tol yo xamni mahrushatin mahrushatin dañu law demu ay xalam demu non amna bind na gankax yo xamni dañu law ko waxay la mahrushatin amul law yo xamni tay mag giñ ko ni ko garati dite orange ak tandarne wa nakla bind ni tandarma wa sar'a bin nabiy mukallafan bi muy aji wuti ak aklu ay meñitam wa zaydun bin nabiy ko moy olim warruman ak garanat mutashado meñu garanat mutashado meñu ñu way ñoro ci tax wala ci nelo waxay la mutashado ak yo xamne da tax yo xey ñoro ñu tax ñoro ñu nelo bu ñu lekale ni samari ci meñitam ida asmara ci ñam wa aadu li jël joxe nak haqqo aqam yawma fasali ci ñepp goppu may bi ngeen am ci bëgg ba dalé di joxe akam moy akata bi ci faatal ñu kala def bu dé lo xamné ci dër bi la né toy toy bi yalla toyal ko ci boko ñoral ta loxo dugg ci wala lo xamné asaman ci ndox ngay wacc asaman yow toyal ko ñoral ta loxo dugg ci so xati lok da nga jëlé fukkel bi juroom ñent bo lay gëné fukkel bu dé lo xaya ga so xati nak do ñent bu ne fukkel ba genn wala ngay gëné moy ñaar ci ko ñu nga gëné gëné bu dé lo xay so xati lok fu ko yu ne gëné gëné bu dé lo so xat nak ñaar ko ñu ne dem do fena def ñaar ko ñu dem ñaar ko ko ko ñu ne ya na mo gëna bëna lokat bu dé ñu so xat mo ne bu ñu lekk leen na ci sama ci meñu ci daal ma rangel ñor na wa to ñu joxe haqq wa aqam ya maqsadi jëf ko wala ci ko te bu dé ya ya xana moy moy ëppal moy nak ñu wax ci tuab def def ye def lu ëpp bu ko tudé akata bi borom tekké wala ci ko nak moy bo joxe lepp nak ba salat ak ñam ñu ñu lek wax na la ñu na la ci wala jox bu déma déma la ko joxe lepp ba do am lu ne do salat ak ñam ñu ñu joxe ak yalla rek len lo ci tek na bax way bu wax inna la anaka yalla la yusaffal amu sayyidina way yaqi way ñi takal takare yalla bëggu len wa bin la min al anam ci kay amu la tan ay tak tak bu ñu waxe dañu mëna tek lool ñu xey ay lañu ñu moy gëré ñu tuti ak gaté yi nga xamni ak yi nga xamni dañu nekk ci suuf da nga leen ci bo taxaw ci tepp ne di nga tepp ko sa lal bu ñu lekkale ñu ma ra taxaw ko ñi nga xey ci la nga xey ci bo sa gale bo sa gale leen ci allah yalla wala tattabi'u tibyan tafu tuwa shaytan yoni shaytan yalli shaytan yi wëri ko innahu nakum shaytan adun ak non lam gënu ko daj gën la ko ñëll dama ni ci atwaaje ñetti xéet dina taani ci xar ñaari xéet ci dëri ni di ñaar goor ak jigen u bi dama ko ci dëri naka non yi goor ak jigen ci dëri ñaar kol waxal yow muhammad ne leen kan mo aramal goor yi nitu yoyu legi nit aramal goor legi nit aramal yi jigen yepp jigen yepp ak kay aramal dagana dal yalla ay ka tay ndax ñaari goor ci xal ak dey aramal aramal yalla ci yeen ami gum sa yeen wala ñaari jigen la yalla aramal ci yeen amma wala la nga xamni ci tamara la ko alikum arhamul gum sa yeen ndim kay ñaari jigen goor jigen ndax ñoo la aramal ci yeen nabi uni khabar len ma gën len tek ci kaw xam na in ko ndum len nek len sa defen dooy def wo min al ibli ci gëlen ci neeli ñaar neeli aram ni wo la bakari ci nak neeli ñaar ko waxal ay dafare ndax ñaari goor yi haram la aram ami ko sey ni wala ñaari jigen amma wala la nga xam ne istamar la mo naari dum ashabu ko sey ni ñu ka yi ñaari jigen am kuntum wala da ngeen nekkon shuhada di tew iz waqtakum balen di tek allah yal bi hada ye de yal gonni di lolu dede faman azlama kene di gëna toy di man ci ko xey tara dafa dural ala allah yal ka di wal ay ken li ci la ngir mu reere rek ñata ni ci xaar ene ci lu teggu ci ben xam xam inna allah naka yal la yadiku wal al qawmi li azalimin di way toy kon waxal yo muhammad ne len la ajlatakuma bima ci lo xamne uhiya wa huwa ka ilayhi man muharrama len la ñu arama ala ta'in ci ajlek yak amo bu muy lek waxe dina ka lek lima yalla woni dal nekuma ci dara lu mu aramal lo xay bi lek manaka lek illa an yakun lumay dafa nek lolo may nga tindi met aw la xati fil wala yaq bakku aw dam wala dere aw dam wala muy dam masuhan bo xal bi bu bous la moy dere ci joge ci yaram bay bokk ci dere jaxto ci yakku ñu ray ko no ko bay dam masuh lu dul met lu dam masuh aw la xati fil wala yaq bakku koy ñu naka yoy mu ri sun tabela lu aram aw fiqal wala mu nek jay jay tax digal moy lu ñu ray bu rafet nak bu ngi dal ku def na jëgë xari lay ci ñu sunu yalla ba man ku ra ko xari ci loro lot nak ay ra baax du aji jaw tax mu lekk wala aali jëgë day tax mu lekk way dara ko gëna ko tabon ko ko jëgë la ko la def ci lekk ray mu ci yeram la kay dem ñaka taxay tax mu lekk dara bu ko lekk le de wa la ladina tegaay yi ray halu حرمنا حراما وحرمنا حراما على الذي تجاي قالوا ايه الذي كل ذي صبر جف بروم وخ حرام لو نات نيوم غير نتولين فني فني تاخي ديغل لين حرام جف بروم وخ نتي گلين اكي اكبا ومن البقر حرام لي نك والغنم كي جات حرام نك جات نك حرمنا حراما على يوم سو محمد يني يتيني يني گيس اما لي حرام جف بروم وخ naga gatt nak ngeen doy eub baqad arama nak ñoom illa ma xamara ko moy lo xayel nak guhuru ma ci ni ginaaw laaj ka ginaaw ci gere ci yakko aw ay xalaaya wala gudje yoy rek mo di dagal ci ñoom ci gere aw ma wala wax ci salaata dafa jaxato bi haaji jaax min ci yak yoy li ci dagal ni len gene gene du bari bari bari arama lon ci ñoom bu dari ko lolu tax mu arama di dayna am dama leen fay ci baax ñu seen tew bu ñu tewul mom la arame na tole mo gale len wayna na ko ñu yalla la ta defal way deggul ñu ci li ñu la wax yow muhammad ni li la ko defon ci ñom ci jere xamna ñu way ka da boko bu ñu la yedde na ci li nga yedde bokul na la leen wax ni rabbukum ci borom ne du rahmat du rahmatin borom yermande la wa ya'tul bu yaqya ndax gaay yu leen ci bugal leen wala yurabbu ci defu delu nak batu bugalam bu de wax en ko delu ani xamni won ci nga xamni al-mujrimina way ton lañu da yaqulu dana mata wax dana wax la ci nga yi xamni asafu bokale nañu dal wax ni law sha'a tawban allah yalla ma asafna dul bokale wala aba'ana jale ko bay wala haramna du haram ni sey dara kono li ni def ci bare yalla kono yalla kontane kadalika naka nonu gaay yi wax kessa bala wete won na ci nga yi nga xamni ñu xamni ci won nañu len akay da da mo bañu mo rakana ci ngol ul waxal ne hal andakum ndax nek na fi yeen ñu ñu ci xam xam bu leen yaalla kontane ci bokkale gi ñu di bokkale am ngeen di xam xam wa taxu yu ngeen gene xam xam bi la ñaan ñu ñeene leenu in tattabi'una taqulen ila tanal mo ñox way in antum jeet yeen illa taqul mo ñeen di fen ay kan kat leen ko la xal yow muhammad ne len amu yow lay nak walillahi inna yalla al-kujatu baliha la yujatu mo yalla ko yow wala shaamu to bon yalla mu defal len ngeel gindi len la hada ko mu defal len gindi len ngeel ba gindi len ak meen yen yeb ko la xal ne alumma andi len yewal len ko hada ko geel way tedet alladheena tedet yi nga xamne yasaluna ngi tedene an allah anaka yalla harama mo arama fadali ni ngi arama yalla ta arama andi len tedene ga tedet fayl mu xam ke len na ko mom manaw dum na ko dari mom tedene may da fayl day do len tedene wala ta sat bu tedene mom andal mom ni tedene ci na ko ci ñew yalla wala ta sat bu tedene muhammad ma am andal mom wala ta sat bi xebul ta ko mu da huwa ab ladina bani ko gaani nga xamne kadabu gadi nañu ci ayatina ci ñu laye wala dina gaay yo xamni ak gaay na laye ñu gëmu ñu bi akhir ci allah rek wu ko ñoom yaa ci dañu ngay gangam le ci rafi ci borom leneen ko waxa leneen ta'ala kay leen ak luma jang ma la nga xamni haram arama nak rafi ko ci borom alaykum jeen kay leen ma jang leen ci borom arama man ma ko xam moy an la tukku bu le bokale ci ak yalla shay an darra moy jaggu wa bil walidayn ngay nakatal ci ñaar waji def leen ci ñom lu rafet itaale ak rafetal kon contre yow bu baye ci itaale mo la arama kon bu may ken yaay way wala tax mu bu len ray awlaadakum ci doom so len te deewu ni ci len mi illa ngi ragal ñak tax yeen len ray bu ya ray ci doom yi ragal ñak ndax loola tax yi la tuddon bu doon ñoo di jigen mu ne ko gi dina manana baay yi la ci dana mëna fagu dara way ci du mëna dara dara ci du ko jëgë ray wa dafa tax ko doon ko doon mu le ñu ragal ñak loolu nak mu ne xawal amna jaagne ci ami ali yoy wax ne ni ni tata de santé ni rew mi da ni ni ci ci ko kom bari won ni limite won ni legui ni ci do xade kom kom do len ak ko nak dañu xel ni ni ku am ni ni do lay lay ko fi ci ba ngato won ci am dal am ni ko defal ko lo la yalla tan ni tata won nek mo ngi ci takki nak koku nak arab lañ ko don def mom ni nak ay taxale ngi def ni ni baye ci jitu ba de dañ tax rek do tuddu non non lay def ko ngi ni do dal ni ci do tuddu wala ñetti doon ñeneen ñetti doon sax ay talam yi motax mu ne bu ne ngay jéni doom ngir ragal ak ñak nañu ñun yalla nak ko mu leen wërtegal yeen bayyi bo yaam ak ñoom noy seen wërteg ñi ñi ray tax la yalla ci defo ñi ñi defé am ñu leen di la yalla jëk na ñoo ñoom la ñu wërtegal ñu leen wërtegal no leen di wërtegal wala taxara mu te wal jigeen ak fawaay ta bakkar reey bu ne ko jigeen waxu ma la def ma taxara la feñ ni ma ci bakkar oma batana la diru bu ne ci def dara wala taqulu bu la ngay def bakken da la ci bakken ba nga xamne adam arama nak allah yalla illa bil haqq mujid moy bu ko xey dafa ray ba joj wakara lolu moy ray ci def bu def lolu yon ray lolu lolu la ray ken dari ka tay dari ko lolu mo len ci def wasaqu jeen ken def ko yalla bi ci rom la la tax ne yeen sax lolu yalla bu ngeen am ken wala taqrabu bu le diñ maal yaqim ala ni jirim illa bi lati la nga xamne yow akal mo gën rafet moy bu nga laal ala ngir bëgg ka yokal ak loko ñu jox mu diga jar yow li fay mëna xakkal ala bi aka ya lu xafa mu jot ashuddahu ak matam bu mu gën nan ta kamal bu mu gën wa ko ngeen matal ay xayla mak nak bu gën de jaay ci nga xamne jaay bo xamne nak la doon ngeen matal nak wal mizan wala ci ngeen di fess ngeen matal ngeen nga ngeen ko yamal ba mu yam la ci ci maam la ko kal ni ko ko na tan bakel illa wa hal moy man way da ko ndem wax ni ak atti wala yene ni ma do ngi ngi wax da ak ni ngi ma ngi wax def wala ka ni do te kan ni waxal da ko da borom ni nga ñale ak bokkal borom ak bokkal don ci wax ni ko waxe bokkal do ron ya ko ni moy kay ci wax kay ci na wax def wa aw ko ne ngeen matal jaa dina ci ko ne yalla daal ci lolou lay waxa ko mo leen teen bi ci mom la la ndax ci lay ci zakar ngeen waaw wa anna hadha la tabi ni ngi de dira ci mo ni mo yoon ni taxe man ni nek gaj jep fatta bi ngi ni ngi tok wala taxta bi ngi ko def ak tuba la jalla ya mo yoon do mi taw la lay rek ñaan ko ci wetu yoon lay tok ñalla yoon de hadha li mu de moy taw yoon do top ñalla ye ba fa rafa ko gele texale bi le le texale bikum ak yeen an tabini wa awlan yoon top ñalla ye dene len tex ba ngi texale ba ngi aw ci yoon gemu bisni kene ko ne top ñalla dalikum te lolu wasaqu mo len deg ci ci mom la la ko ndaxale yeen te taxone yeen ragal yalla bima adena ka fa joxna lu musa musa an kitaba tawret dama man bi mu de ko aji batal sel xewal xamna ni te ni te ni nga xamna ahsana rafetal na da nga fay rafetal na taxaw gum taxaw tawrat wa taxelam limu nekk di param facce param facce li kuñ seen lepp lu meuna doole ak atel param facce la def waxu dañu limu nekk di djuk wa rahmatul ak yermane laalu ndax ne ñoom bari israël yu ñu ñu gëm di li xairat di da nga jël yu ñu ñu gëm bi li xairat di dajje seen borom wa hadha al-quran ji kitabun athiyara la anzalnahu wa kana nak mubarakan mubarakun lim mun ni barkel fattabi'uhu tafalin tafani al-quran ji wa mak ak ngol ko jiri wa taqulu yan ragal ni nga watali ko kefer lalum ndax ne yen ko xamone de gi den yeram alla taqulu wacce na ci yeen ngir baña wax ni inama unzila khamna wacce min alkitabu tere ba ala ta'ifatin ci ñaari kurel wa yahud ak salaam ngay wacce tere ngir baña wax lool ñu xamna ñaari kurel yo xani ñu diggu wa in kunna ngir baña wax na bu ñu nekkon wa in awen kunna ak nakanu nekk nañu la ghafilin di reere andira ko ci jang ñaari tere ngir baña wax ni ñaari ko ñi jitu lañu wacce ciir tawra ak ñi ci jëwul ñu salaam té ñun ay arab lañu xamul téré lañu dañ ci wax ngir baña la yéloon mu wacce téré bi rek ciir lañu aw taqul wala ñu di baña wax na bañ jël wax ni law anna do ko ñun ku ñu la wacce na aleena ci al kitab téré bi la ku na dal lu nek ehda di gëna gidi ci ñun ci al kitab ñi tax ñoo ñu lañu wacce téré lu nekkel wacce moy ko ci ñun ka xamul ñu ko téré ñu wacce won ñu ci téré ñoy gëna gidi ci ñoy legi fa xat yaakum ci tan len bayina tan lay wu leer nañ ni rabbi ci ko seen borom wu dun ak djub wa rahmatul ajal malik ci kep ku topal lay waw moy ku topa téré faman aslamu kenn du gëlé ton kenn du gëlé ci gëlé ton ñu man ci ko xamne tan dafa yëg ci ayati la ci ayya yalla wa sadafa tam gogu an hawul laye da la ci dana no xalta ta fay allati la gayu xamne yëg ko ñi ngay gogu moy ci moy ñu an ayati la ci laye ci wala azab den jaay ñay bugal na ñi fay dina ka no taw da ñu nekkon ye ci moy dante du moy dante gogu alayen ci mu na xaru yi ci illa anta ka yum moy dikal len al malaikatu malaikay ray len mom rek ñu di xat ñi def defal ñu ko wacc alquran ñu wax nga gëmul kon malaaka mu ñu ray len ci tek aw ya dewe ci rabbu ta borom ay jërem ñew moy bugal borom ta borom ñew mom lañu xaar aw ya dewe ci baadu ayati rabbu ta len ni yemaani borom ñew moy mandara ñu mu jëmana mandara ñu wone bu ñewé dëj ak yëkku loolu lañu fi xaar yawma yaati ci bo xey dina dëkk baadu ayati rabbu ta len ni ci yemaani borom ta len ni mandara ñu borom bu ñewé layen ko doto jay nak ak bakke imaano gëmum manam gëm ku gëma ci doto jay lan ta kon bakkel mo ngay nek won amal di gem li xamne te gep bakkel mu fekk won nga fabu gem bu gema jeda du jeri aw ko sawta wala mu fabu ci imana te gemum xari awu wala ko xamne ci te gemum do la ci def lu baax ko wa ko gem mo gem do ko jeri ko xamne ci gemu ni tan moy mana ko ci gemum ci gemu te lu baax lu baax lo dina te sama bu gemum man man jabe ko fekk won mu gem mo do gem dalaka fofu lañ tol ndax fi mu ne xam tan xew ku yaru yaru ci ne ko wala yalla ngeum yalla ci yow bo ne bëgg ñu ko ba ñu tagal jëf do to gëm dara ci tekke ngeum yalla ci yow nak nga boga moy ko di ne xam ko bu ma ñëw rek nga man and ak mom waye ku ko ngeum yalla ci yow rek lañu gëssé do to wodu dara do to gëm dara gënt ci taw day amna hadith wax ni da na am dugg go xamne bu dugg bu yag lool ba nit ñi naan ñi ñi tedd tedd la gaan ñu waro tedd ba wara yow yow ñi yow ñepp dugg di day ci dar ba yag na ci la nga yow yem yow ci nek ci ni ni nan la bu di yag ci ci ci ci ci ken ko ni tok ni di waxtan da wax tan ci ci ci dem ci la ngelaw bu to ba yag bu jek yag ak bu jek yi ci mo bor to wala jek mu ne ko baba nak mu ne ken yon lay don bu len wat ken ngi won bu baba nak tutu ken lo tutu man na da na ci ci dañu kanangu way ya lay ci xoli do ko tut lo la ko ken do ay de bugam yaa bugam dara amna bi nga xamé nak mandara gi lolu wara andal amna bi gis ci lu bare bare bare borom xam xam seen taalim ñom ñu kenn ko ñu jëf ci nak xé parlu ñen yi ne kon day xana nak bi nga xamé ne lislam gi teñu alquran gi ñoo yé adil yépp té bobu européen ñoo gëna rëy ci ñoo gëna dox xam ñu dara borom xam xam bi ñu am tay ci nga lañ ko jël bi nga ñëw ba maroc té ba andalus espagne bolé ci fango yépp né ko la dig li tan ni ko nagul ba doom ñaar téne dal fofu fa la européen dañ ko ñëw di jang ci ba xam xam ci sét yi ñi def en 2004 ci fofu li nga jang lu mu wat europe mu ci europe ñi nak di ñi la dem dara ci ñi ñoom ci seen bop jël wat ginaaw ci ala ñi yéne lañu gëttu ci seen jangé ci seen dematu dal ko fi tan ko yéne di ñi ci dem jang di gëttu ba dana dem ba raw di ci ba xam fa gëttu ñu jogé légui europe xam bi gëna ñi ne kon nak santay ne kon day santul ñi jàpp xam xam la jàpp xam xam léegi dañ da gëna jël jàpp bu di xam xam léegi taw lañu dem ci xam xam boku santay ne mu lool la wax ci xalaatam am lu man defaw dal tay lolu amé dal ci dootu jari de bo ceto lé ci bu ko ceto ñepp lu dal war nit war ci ñeen jëmatul dara dañu dañ wax né mom bok mom la dem mom la wëru bu ñëwé wax na lo xey neexu ko nga dal kon ko ko su ko neexu dem ana waam kay wolu ko tan ko ngi ma xam deug defal deug ci bané xam dañu gëné ci bu ñëw na lañu defal ni ci neexu la nga dañu ci dara ko su sané té la tol nak ko tax li taxali li ñu ci tay rek moy taxé ba yaré té la yar bu né ci ci ci ni magal ko bëgg né ñu xamé rek ñu jëy bu dañu ñu ci tay xam bu ngi wax di lu dara li na am par wala ñu nekk ci ñu way gëmu ngi té yalla nakol lay fay du fay yëngati xol lay lay fay bo yëngato nek ko xol ci xol ba motax mo leen ci wolé nek ci yémaani borom ñëwé ben bakkel gëlem gëmal do ko jëri wala lu wul bakkel da xab won aw yu ñu dëgëm ko nak bakkel li dem yalla ko xal ci muy fagu xaga ba yakk jabo tam fagu la bok yakk jabo digal ci fagu la motax mo ne aw kasaba ci ina ne xéeram gëma gogum ko fagu ci ñu moy dékk lu baax dékk ba tek ak yow tam ci lu baax ba ñu xam ci xamé ñoom lay ñoom la yalla wax ni bayyi na ko deug jeen gem mëna jari ko waxal yow muhammad ene intaziru xaar leen xaar leen ye diima dina ma sa am inanaka mu muntaziru way xaar lañu ande jeen dina la ci naka gañu xam farahu wa taqara taqala ni diina ken diina taqal ni ken diina wa ka ñu naka ci andi ay fatti ay kurel la tan ni jeen ngay bokam ñom ci tay ci dara bokk daalaw bokk tolo ñom dara bokk ñom ñom yari dara dañ taqal ken diina ci fatti bokk tok ñom dara bokk ñom yow dara mu ngi yalti waxal la wax tane banu israay ko mo taaje be ni ne ñoro di jam jete xale ñu tara xaba di dal baade musa ci tey wa tan ayna kirfa wa baade isa baade musa di ci ni dawat wa tan ayna kirfa wa baade isa di ci tey wa tan ayna kirfa dina musa ñaar joon ñaar ci dara gëdal ñu defal ko ba fi isa jëgé ba isa jëgé xali ko ni joon ñaar ci dulen ak ñaar ci ne mo ne takka tare ko ummati baabi bi salatu wa sahina firqa bi salatu wa sahina firqa kulluhum fi an-nar illa wahda mo ne sama xéet yi nak bo fi jëgé sama xéet ko mo ci dara gëdal ñu defal ko joon ñaar ci dulen ak ñetti ko def ko ne yepp safara la ñu dem ba mu def ko sahaba yi nak bokku le bobu ban moy len moy ko li nga xamne dañu dara ñu nek ci li nga xamne mom la nek tay ji nak ni xam jarign la ñu ñu bokku ñoom ci tay dara ina ma amon xamne ci ñu dina jënd ci yalla duma yu nabi ndire len solo nak ci allah ta duna ka la ñu nek yaq alu dum ko ci tay ken ko ni mu fay la nak ci def man jaatu bu def le xasar ci aw yu solo ñu nek asul amsala ci tanam la gëna ñew moy ci tanam jël taw o man jaatu ci su def ci tay ci ñawte fala yita defata fay illa anil halu kamba wa defe ben wax yalla dina la fay fukki yaw yiw jëm taw wa defe ben bu bon yalla fay la ben ñaaw de ñoom ñoom laay ko mo def len toy may def wañu dara ci seen fay ko waxale ina ni naka man adani indi na ma rabbi sama borom ila tirati jëm ci yoonu taxay ñu jup ina ngir mi nek di diine xey man di jup ñëlati ibrahim di diine ibrahim dama ko joxon ibrahim mom la ma jox ani tan dum jeng diine yeb jeng yalla wama kana ka nek walid min mushrikeen bokk ci way bokale kol waxal yow ni len ina sala ji nek sama bi won ci ci sama jaamu bu may jaamu ak nakka ak li ngay ray ni yalla yeb o ma hayaat sama dund bi may dund o ma mati ak sama ge yeb li lay ñena yalla rabbil alamin ci borom bi de la sharika bi ci bokale la ho ñe ci lolu o bi sharika ci lolu kat tawfik bobu o ne ko limi digal bolem luma defal sama yegge yeb yalla ta mom bolem luma mom nanak luma am yalla len mom momu taw yeb mom luma digal wa ana man awwalu muslimin limay jalibun wa yebbu ni ta yalla ko waxal ni a akki nak damay takku rabbal bur khayra la bi yalla nak damay takku ni bur bu yalla wo ko yalla rabbu kulli shay'in moy borom lepp dedet mom rek la def yalla wala takum de di fab kullu nafsin depp bakel wala takum de di fab kullu nafsin depp bakel bakka illa ala halu moy da fay wax tom rek akene bo def bakkar mo fagu ci kaw lay tege wala ka sun jeedi yelu wala ka sun bakke bu bakkar ni tara ubra bakkar mo romam ken yelu bakkar ken kuri ya yelu bakkar bo suma ma jono ko ko kene del ila rabbi ko jeedi borom ko ina bi ngal ni wax nak ina ko dum lejen nakon tax sen ko dan jiyo fi yene fa yalla ko ne won ci deggal yow mi ci deggal won ci ne won la nga do so bay ko lepp ni la la ni ko ci def la nga defal da la fay te yalla wala xamal li deggul japp wo yalla li ci moy mo ni nga xamni yalla dum defal ni yeen tani adama yeb ala ibal abdu yer wut ci ko ci ni wut yalla ci ko ni la yalla def ay kalimat ni kuy doomu adama ay kalimat doomu adama yeb ay xala taw ni ndax tu lay li mo ko yalla mo xala ibal abdu ay kalimat ngeen yeen wala faale ko dina baadu ko leena ci yeen dara jaati ay daaje ko ko faan ci taw leena yow ni nak ak may yam ni daraje ni ëpp ci dal leena rom yam ni ala jox ci ala li morom leen lu wax ni mu nak leen nak la ka defé nak sima ataa ko di mu leen may ku may ala li daf la def ndax di nga def ci nga ci def ak yalla ndax di nga tax la xet ci mu amulam de ci mu may daf la nak ba xam nak di nga ñaan ndax di nga iyaan ci jox am de ni la ni la ko tan ka bawl daraul siqat ak jawdul mubal ci kep ko tok moy way nona ka mom la hazuru jegala ko la ci kep ko gam yalla tok rahim ayyam suratul araf bi moy kirin taru araf